Bismillahirrahmanirrahim. Sureti Muzzemmil. Mekki surette. Nüzul ki dirim dedi sureti kalem nuru sureti. Evvel sureti alak nazir şu. Be sureti kalem be sureti Muzzemmil. Ve fe diye ki da dua suretu ne çidi Muzzemmil ve Mudassir. Yedbaru ki tergib ile Kur'an beyni. Mekki seyre beddari. Çimmekki ki tahsir de Kur'an beyan ko. چه قرآن پا سرکش مخلوقی اثر رو کچی جنات دی نو دلتاوی قرآن دولا چه خلقی تاثیر روش ورا تیل قرآن ترتیلا نو مخی صورت که اثر دا قرآن بیان شو او دلتا ترغیب ورکی لسطول دا چا تا دا قرآن تا دویم را بدداری مخی صورت که صداقت دا قرآن رو بیان دا جناتو چه جناتو دا قرآن امانه دلتا ترغیب ورکی قرآن تا چه ورد تیل قرآن تا تیلا دعوه در صورت هم ترغیب در رسول قرآن تا سلمات که دعوه ذکر کئی خلاصه داره که ترغیب در قرآن تا او دویم دعوه توحید پکی بینی بل تسلی دا بل تخویف اخروی دا بل تخویف دنیوی دا او بل اخیر که ترغیب در جهاد او انفاق تا نو ده صورت حاصل داشو چه صورت که ترغیب ده قرآن تا دعوه توحید دا دعوه توحید نهم کی ذکر کئی بیا لسم که تسلی دا بیا دی ولسم نروس تخویپ اخروی دی پینزل لسم نروس تخویپ دنیوی دی او اخیر که ترغیب برکئی جهاد و انفاق دا ده صورت مزمل امتیازات ادی یو امتیاز داری چه دی که ترغیب برکی قیام اللیل تا قم اللیل الا قلیلا ترغیب دی قیام اللیل تا دویم دا چه دی که اولس اوامر دی او وزل تاکید کهی پا این نصره اولس اوامر او وکارت تاکید ذکر کهی پا این نصره دا امتیازات تقول قم الليل قم امر دي بيوي اوين قس امر دي بيوي او زلالي امر دي ورتل بي امر دي بيوي واسكو اسم ربك امر دي وتبطل بي امر دي باتخسو بي امر دي واسبر بي امر دي وهجرهم امر دي وزرلي امر دي ومهلهم امر دي او بيرو سوي چه فقر او ما تيسر فقر او امر دي بيوي فقر او ما تيسر بي امر دي واقيم الصلاة امر واتو الزكاة امر واقرز الله امر واستغفر الله امر نو دي كده سو اوامر شو ولا سوامر دي او تاكيد في ان سلم وكارت ذكر كي مثلا ان سنلقي تاكيد دي ان ناشاة الليل في ان ستاكيد دي دغنگیر سو اینا لدینا انکارن بے اینا تاکید دے اینا ارسلنا علیکم بے اینا ستاکید دے او اینا حادی تذکر بے تاکید دے اینا ربکا بے اینا راغلے نو بار بار وکارتی دا اینا الاخیر کی اینا اللہ غفور رحیم اینا اخیر کی بے ذکر کی وکارتی اینا لپزر آلے کیو پاس ہوئی کرن من برحال دا دی صورت سر امتیازات دی یا یا المزمیر ایزان اغتون کی اپا جامع کی او بلا مانا کی یا یا المزمیر ای پرتکون کیا زیمواری دا نبوت لرا ای پرتکون کیا زیمواری دا نبوت لرا قم الليل لا يوزق دشفى إلا قليلا قم الليل دشفى لا توزق سمان دشفى تهجدك أو الليل الإفلام دي استغراق دي نسمانا قم الليل وزق طول شفى يومانا دارا يا استغراق دي جزياتو دي قم الليل وزق هر شفى إلا قليلا مگر كلا كلا يفريدا شکل معذوره نو قوم اللیل کی دو معنی شوی ودرے گا ٹول اشپا یا ودرے گا ہر اشپا الا قلیلا نصفا من قسم و قلیلا دا زیر دیر گران دی دی مقصد دارے دی کی اختیار لکی پا دری شئینو کی چی نصفا ہو دا بدل لیر اللیلنا چھو رپو اشوئی کر دا نصفا ہو بدل لیر چانا دا اللیلنا مانا دارا جی قوم اللیل اللہ ودرے گا ہر اشپا ودرے گا ٹول اشپا او الا قلیلن استثناء دا اللیلن الا قلیلن مگر کل کل قیام مکوا دا عزر دا وجنا واشوئی بی الا قلیلن مگر کل کل قیام مکوا دا شفی دا وجنا یعنی الا قلن سے عیسیٰ کی آرام ام کوا او چی قیام کے نو قیام سمرا کوا نسبہ ہو نما عیسیٰ رش پہ قیام کوا او یا اوین قوس من ہو یا اکام کا دنی منا او زید علی یا جات کا پنی مباری نو قوم اللیل نسبہ ہو نروستا تخیر شو پدری کارونو کی نیم اشپا ودری دل کوا اوین قوس من ہو مانا یا پدری سل سنکی یو سلس قیام کوا او زید علیه مقصد داری پدری سل سنکی دو سلس قیام کوا او الا قلیل مقصد داری چه کلا کلا قیام مکوا دو عزر دو وجنا اسی پو اشوی نو قومی لیل مانا ودری گا طول اشپا یا ودرے گا ہر اشپا او قیام سمرا کو نسبہ ون قسمن و قلیل دادری تخیرش نسبہ ہو نم لکا مثال گو رہی شپا سو گھنٹے اشپارا دو گھنٹے اشپارا نشپا گھنٹے قیام کوا اوین قسمن ہو یا یو سلس قیام کوا سلور گھنٹے قیام کوا او زید علیہ سمانا دو سلسا قیام کوا لکه آتا گلتی قیام کوا نو دا تخیر پچا کشو پا قیام کشو او تخیر دا آرام تا زمنن معلوم شو وزی پوشوی لکه پا دولس گنتو که شپا گنتی قیام مکنو شپا گنتی سا شو آرام شو او که دولس گنتو که سلور گنتی قیام مکنی نو بی آتا گنتی سا شو آرام شو او کو پا دولس گینٹو کی آتا گینٹی قیام شی بیا سلور گینٹی آرام شو اسی پوش شوی یو توجیر دیکی دارا این خبر پوش شوی کن دیم توجیر دارا چه نسبه هو دا بدل شد قلیلن نا نمانا دسیر کمیلن ناوی ودریگا طول اشپا او الا قلیلا مقصد داری چه سر دیر نسگا کم کا طول اشپا قیام کوا الا قلیلا مقصد داری ستی کم کا یعنی مقصد داری پسی سکی آرام کوا چه آرام کی اندو سون آرام کوا نو نسبه هو یو نسب آرام کوا یا کم کردی نا این یو سلس او این خوصنا یو سلس مراد دی او زید علیه نمراد دو سلس شو نو دو توجیهات شو پایاد کی اول توجیه سشو چی نسبه هو بدل شد اللیل نا نو مانا داشو چی قیام کوا اللیل طول شپا یہ خبر پو اشوئی ٹول اشپا چلے قیام کوا او نسب ہو در اغین بدر شو نیم اشپا قیام کوا نیم اشپا بے آرام شو اوین قوس من ہو یا یو سلس قیام کوا نو دو سلس بیس شو او زید علیہی دو سلس قیام کوا نو یو سلس بیا څه شو؟ آرام شو. دې توجیه پوه شوئ؟ دویمه توجیه داسې ده چې دا نسبهو بدل شي د قلیلا نه، نو معنا داسې ده په ملیل کې استغراق بیا د اجزاو دی، لکه اللیل کې استغراق د جزیاتو او د افرادو، قیام کوه هر شپه، او یا استغراق د اجزاو دی قیام کوه ټوله شپه. دا دوه توجیهات پکې وو کنه. دا دویمه توجیه دا شوه چې دا نسبهو بدل شي د اللیل نه، او د اللیل نه مراد استغراق د چا شي؟ د اجزاو شي. قیام کوه ټوله شپه، او الا قلیلا مقصد داره په سیسه کې آرام کوه، چې آرام کین سون آرام کوه نسبهو. دا درې تخیره صراحتن په آرام کې شو، او تخیر د آرام ته به زمنن معلوم شو. نو مخکې او دې توجیهاتو کې څو فرق شو. یو فرق دا شو چې اوله توجیه باندې په اللیل کې الف لام د فعل د استغراق د جزئیاتو د افرادو دي، جزئیات او افراد یو شی دي. الف لام د فعل د استغراق د افرادو دي چې قیام کوه هر شپه، معنا د څه ده؟ یو خبره پوه شوئ کنه؟ او دا روستا نسبهو او انقص او زد دا درې تخیره په چا کې شو؟ په قیام کې شو. او دا الا قلیلا مقصد داره چې په ځینو شپو کې قیام مه کوه بلکې څه کوه؟ آرام کوه، مقصد دا شو. او دویمه توجیه چې دا بدل شي د قلیلا نه، نو په اللیل کې الف لام د فعل استغراق د اجزاو دي، نو معنی قیام کوه ټوله شپه. دا ټوله شپه دا د فعل استغراق د اجزاو چې شي، او هر شپه چې الف لام د فعل استغراق د چا شي؟ د افرادو د فعل شي. دې پاره پوه شوئ؟ پوه شوئ وي؟ دې کې دوه توجیهات دي. اوله توجیه سره چې نسبهو بدل دی د اللیل نه، چلاوی قیام کوه اللیلا هر شپه. ای خبره پوه شوئ؟ قیام کوه هر شپه. قیام څومره کوه؟ نیمه شپه. نیمه ایسه د شپې آرام کوه، دا قیام کوه. یا یو سلس یا دوه سلسه. نو صراحتن اختیار ورکول شو په قیام کې، خو ضمناً تی اختیار د چا معلوم شو؟ د آرام معلوم شو. دمه توجیه څنګه شوه؟ نسبه ده بدل شي قلیلا او ماینه شو درې ګټوله، او ان لیل کې لپلان به د چا شي؟ اجزاو به شي. معنا به څنګه جوړ کی؟ قیام کوه هر شپه، نه نه ټوله شپه. چې د اجزاو شي نو معنا ټوله شپه، چې د زیات او د افراد شي نو معنا هر شپه. او درې ګل نه ټوله شپه او مگر او الا قلیلا، الا قلیلا مگر سوري نه کم کوه. دا نسبه هو دا غینه بدل شو، یعنی الا قلیل مقصد دار شو کی آرام کو، چې آرام کې سونه به کې نسبه هو نسب یا سولس یا سولسر. نو به دا درې تخیره په دی آرام کې شو صراحتن، خو قیام تی زمنن معلوم شو. دا یو قیام شو یو آرام شو. یه هره پوه شوی کمی لیل کی قیام شو الا قلیلا کسه شو؟ آرام شو. یو خبره. او په اللیل کې په اوله توجیه باندې الف لام د فعل استغراق د چاو د افرادو چې قیام کوه هر شپه، او دویمه توجیه باندې استغراق د فعل د چاو چې قیام کوه ټوله شپه. بیا نسبه وو چې د اللیل نه بدل شي، نو دا درې تخیره په قیام کې شو، خو ضمناً تی هغه تخیره چا معلوم شو؟ آرام. دویمه توجیه باندې دا درې ته اختیاره په دې آرام کې شو، خو ضمناً ته اختیار د چا معلوم شو؟ د قیام معلوم شو. از یه ګران ډېر صحیح ده. نصفه نیمه و انقص یا کم که منه له دې نه یو سلس، او زیر علی یا زیاد که په دې باندې دوه سلسه. ورتل قرآن ترتیل، دا مقصد د قیام الله ذکر کوي. د شپې قیام د څه دپاره کوه؟ د قرآن د لوستو دپاره. ورتل قرآن لسل قرآن کریم، لولا قرآن نره ترتیلن په آرام آرام باندې. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، دا علت دی د قومي لیل لپاره د شپې الله ته ولې ودرېږه؟ ځکه ستا ذمواري ډېره درنه ده. نو د درنې ذمواري دپاره دې ضرورت دی د شپې الله ته ودرېږه او د الله نه دعاګانې سونه وغواړه. ان یقینمن سنلقي دا چوردو تا باندې قولا ثقیلا وینا درنه د دین کار دا ډېره درنه وینا ده. او ان ناشات الليل يشد وطن واقوم قيل دا علت الليل لپاره چې د شپې ودرېدو کې پیدا سره الله وي د شپې د ژبې او د زړه تناب یوي. ان ناشات الليل یقینا پورته کېدل د شپې یشد دا ډېر سخت وي وطن په موافقت د ژبې کې درنه سره واقوم ډېر برابر دی قیلن په وینا کې ان لکه فی النهار سبن تو وینن دا علت شو د الا قلیلا دپاره چې ارام د شپې ام کوه. ارام ولې کوه؟ ځکه د ورځې الله ستا کارونه وي نو که ټوله شپه قیام وکړې د ورځې کارونه دې متاثره کېږي. نو د شپې سه حصه کې ارام ام کوه چې د ورځې کارونه مو څه بیا وکړي. نو ان لکه فی النهار سبن یقینا تا دپاره په ورځ کې سبن توینه شغل وګره. واشکر اسم ربک یاد کړه نوم د رب ستا وتبتل او ځان را غوڅ کړه الی الناپاک تا تبتیلا په ځان را کټ کولو باندې د ټول مخلوق نه ځان را کټ کا او د یو الله سره خپل تعلق جوړ کا. رب المشرق رب المشرق او د مغرب دی لا اله نشتبل حق دار د دا بندگی الا هو مگر یو الله دی پاتخی شو نیسان الله در وکیل انزیموار یو الله زیموار وګرځوا چې د ارس د جړاو د پریا زی سوګ دی یو الله دی پاتخی شو نیسان الله وکیل انزیموار واسو صبر کوله ما پاس یقول نشی دی وای واجرون پر د واده لرا حجرن جمیلا په پریښودلو ښایسته وبانې وزن یو پرېدوه ما لره والمکذبین تکذیب کوونکو لره. الله وایي دا ما ته پرېدوه تی بدله ما اخله. الله وایي زه به یې غور وکړم. ولینامه ته چې خاوندان د مزدوري او مهلهم مهلت ورکړ دی ته قلیلن لکشانی مهلت ورکا این عذاب پا جلتی مغواره و زرنی مقصد داو ما تی پریده و اللاوی تیر بردی اخصوی لده مکوه او محیل هم مقصد داره چه دی عذاب زر مغواره. این لدینان کالن یقینا زمان سرا اللاوی اتکردی و جحیمن او جهنم ده و توعامن توعام ده ازا غصه دین چخاون ده مره دین خطول ده و عذاب نریم و عذاب ده در ده اون که یه ما پاورد بانی تر جوپون اردو چهو بیلقی گزمکا و غور نوشی با و نکثی بان دیره دشگو محیلا بایدون کی این نرسن ناکه قین مونگره تال رسولان پیوانبر شاهدن علیکم این نرسن ناکه قین مونگره تال سا پیوانبر شاهدن دین بیان اون که تاسو سره کوم نیګل او فرعون ته رسولن پیغمبر مراد موسی علیه السلام دی. فاسوانه پر معنی وکړه فرعون ار رسول دا پیغمبر نه را فاخر نه مونږ غونیو دل اخزم وبیلن فانی ولوکله کو بانی پکې پتا تکون نه وسره یو بشی تاسو نه اعظم نه دې فرعون باج نه شو تاسو نه شي بچ کېدلی. این کپر نو تاسو وګورئ که یو من آزاد هغه نه جر ویل دا نه چې ګرځي به واړه شی بن زاړه یه جر دین ویل دا نه شی بن واړه کی زاړه شی د ډیر هیبت ته وجنه د قیامت دا شخص اوره د واړه کی زاړه شی او دا ولی هیبت به کی ډیر یې ربه ډیر زیات ای د ډیر یې نفس سره زیر بوډا کی او یا مانه د وګدوالی د وجنه چې د قیامت له ډیر وګدارا نو د ډیرو ګدوالي او د ډیرو عمر د وینې انسان څه شي بوډا شي. او به دا یا حقیقت دی یا مثال دی. سمانه حقیقت کې دا وخی چې کوم واړی او زړه بشي او یا مثال دی. که مثال چې نه مقصد دا دی که بل پر جو تقدیر واړی نه واړه بس شي زړه بشي. او دا واړه ولې زړه کې یا د ډیر یې د وچنه او یا د ډیر ګدوالی د وچنه. اللہ السما من پتر اسمان ماتی دن کے پدا غلطبان دا وعدد اللہ کی دن کی انہاری تذکر ترغیب القرآن یقیناً دا قرآن کریم نصیحت دے چاچ خوش و نصف رب تلار ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل دا تو مشکل لے پدیات کی تقریباً وہ خبر بیانی گی یو پدیات کی شپگ اوامر دی تک پقر او مات من القرآن امر بے پقر او مات من الدویم امر واقیم الصلاۃ دریم امر واتو الزکاۃ سلورم امر واقرضوا اللہ پنجم امر او واستغفروا اللہ شپگم امر نایات کی شپگ اوامر دی دویم د دین بیان د تخفیف گئی اول حکم داو چې د شپې ودرېږي نو څونه به ودرېږي یو نصف یا سلس یا سلسین نو اوس الله ثانی راوستله چې الله وایي د خپل وس مناسب د شپې څه کوئ قیام کوئ یعنی مقصد دا د نصف یا سلس سلسین ضروري نه دي بلکې خپل وس ته ګوره د خپل وس باندې د شپې مونځونه کوه الله ته ودرېږه دویمه خبره کې لاړه دویمه خبره څه شوه بیان د تخفیف بیان د اسانۍ اول حکم خدا د صورت په اول کې چې قم اللیل نصفه نیمه شپه یا یو سلس یا دوه سلس ودرېږه دلته وایي چې نه دغه ضروري نه ده بلکې د خپل وس مناسب څه کوئ فقرو ما تاسو من القرآن چې څومره تاسو ته اسانۍ هغونه قرآن لرئ دریم په یاد کې دې ته اشاره ده چې نبی علیہ السلام صحابه کرام پر دې مخکې حکم عمل کړی و ځکه الله څه وایي ان ربک یعلم انک تقوم ادنا الله ته معلومه ده چې ته د شپې الله ته ودرېږې کم د دوه سلسنه یا نصف یا سلس الله ته دا علم شته چې ته د شپې ولاړې نبی علیہ السلام صحابه کرام دې مخکې حکم باندې عمل کړی و او سلورم په دې کې دوه علتونه بیانېږي دی حکم کې الله ثانی ولې راوسته اول د دې وجنه چې والله یقدر اللیل والنهار هغه حقیقي نصف او ثلث تاسو نه پیژنئ بلکې دا صرف الله پیژني نو یو خدا وجه ده بل عالمان لم توسو دویم وجه دا ده چې دې طاقت نه لرئ دا ګرانیږم یو سلی ټول نیمه شپه یا یو سلی یا دوه سلسه ودرېږي نو دوه وجې شوې ښه والله یقدر اللیل کې یو وجې ته اشاره ده چې د شپې او د ورځې صحیح اندازه صرف الله کوي تاسو صحیح اندازه نه ده معلومه چې صحیح نصف یا سلس یا سلسین دا کم یو دی چې شپه نیمې ته ورسېده یو سلس یا دوه سلسه ته ورسېده دا صرف الله صحیح پېژني تاسو پکې غلطي راتلی شي ځکه تاسو په خپل اجتهاد معلوموئ د په خپل اجتهاد سره معلوموي نو بیا پکې خامخا د غلطۍ احتمال ډېر وي او پنځم په یاد کې دې ته اشاره ده چې د مسلمانانو جماعت کې درې قسمه خلک پکار دي یو هغه دي چې هغه مدرسین دي د قرآن والا دي فقرو ما تسلم القرآن کې دې ته اشاره ده دویم هغه ده چې هغه مالونه ګټي واخرونه یجربونه فی الارض یعنی هغه اقتصاد کوشش کوي او دریم واخانو یقاتلو چې هغه جنګي د الله په لاره کې نو یو د درسونو د والا چې قرآن بیانوي بل هغه دی چې هغه تجارت کوي مال ګټي او دریم هغه دی چې قتال فی سبیل الله کوي شپږم په دې کې یو اخبار هم دی چې الله یو واخانو یقاتلو نفی دا خو مکی صورت دی او مکی صورت کې خو قتال نه و نو دې کې پیشونګویي وشوه چې الله تعالی به قتال څه کوي دا با فرض کی تاسو باندې نشپاگم پده که ورشتین اخبار او پیشنگویی ده. او هم دین دام معلومی چه زکات مکا که پرشوه او. دکه ده که اختلاف ده چه زکات مکا که پرشوه او که مدینه توی باکی. دام مکی صورت ده و ده که او آتو زکات. نو ظاهر نداز که معلومی چه زکات پو. ده مقدار او تفسیر مدینه که بین شوه او. نو آیات که سو خبرش بی؟ او خبرش بی خواه. آیات دیر گرانده. ان ربک یقینا سارب چرے یا نو پوی گن نہ کتا کو مو چی یقینا تو درے گی ادنا کم نواد بو من سر سیلری دغد بو ہی سر شپینا و نصف هو نیم دو دری شپ و ثلث او دریم ای سر شپ و طائفه نی وڑل دا کسان جستا سرری مؤمنان یعنی مقصد دار ته په دې مخ کې حکم عمل کې او د مؤمنانو دلم په دې باندې څه کوي عمل کوي چې ته خدا غسی کې هو الله یقدر لنا رس تخفیف بیانای او د تخفیف وجه بیانای یو دا چې الله یقدر لنا الله اندازه کوي شپه ورس او علما الله ته پاتر چلنن تو سوی چری نشي پوره کولی دا اندازه الله تو شو مقصد دارې په صحیح طریقه باندې نصف یا ثلث یا ثلثین تاسې نشی اندازه کولی ځکه دې شی اندازه ګران وي بشل څه ګنټه هم نه وي بیا خو ډېره ګرانه وي چې شپه نیمې ته ورسېده یا یو ثلث او یا دوه ثلثو ته ورسېده فتاب علیکم الله مهرباني وکړه تاسې باندې نو فقرو ما تیسر من القرآن ولولې هغه چې اسانې د قرآن نه فقر ما تاسر من القرآن او رسوی فقر او ما تاسر منه دی دوار مقصد یو دی چه ده خپل وس مناسب قرآن لولی او ده خپل وس مناسب سه کوی قیام کوی وشوی بی علمان سه یکونو من کم مرزادات دویم علت علمان لن تو سده اول علتو او علمان سه یکونو سره دویم علت اللہ تاس که بعضی بیماران بایی بعضی مسافری نو پاغی بانی خدا بیردی را گرانی چی آقا دی نصف یا سلس و یا سلسین دشوی سوی کی قیامو که اللہ تا دیو دیگی علیمان لا تا معلومان سیکونو چی قینن نیوستاد بیماران و آخرنو کسان یا ذریبون سفار بکی پیدا روزی پزما کی یا تاغون دی برطای دی مربانی دلنانا و آخرنو نور کسان و یقات اننا چی جنگ بکی دلنا پلارا کی مجاہدین بی نو ګور یو سړی بیمار دی نو د شپې داسې قیام کولی شي ګرانه ده کنه یو سړی مسافر دی په سفر کې په سفر کې هم دا کار ګران دی یو سړی مجاهد دی د ورځې جهاد کلی نو د شپې په دغه طریقه قیام څه دی ګران دی او دی کې ضمنن مونږ ویل درې قسمه خلکو ته هم څه وشوه اشاره وشوه چې د مسلمانانو جماعت کې دا درې قسمه خلک دا پکار دی فقر اللہ ما تأثر منو چه آسانی لدینا فقر اللہ ما تأثر دوال ذکر شده دوال که پرشتاو کنشتا من بازی اونا ما دسی پرقی فقر اللہ ما تأثر من القرآن مقصد داو چه ده خپل واس مناسب قرآن لی وگنتا یا دو گنتی آلتا تی مراد سر وقت ده او دلتا مراد مقدار ده آیتون و سورتون ده ان پاکر ما تاسر منو مقصد داره که یو صورت ولی که دول ولی که یو پارل ولی که دول ولی نمخ که ما تاسر من القرآن که مراسه وقتو او دلتا مراسه مقدار دا تلاوت ده داغی مقصد داو چه خپل وسته و گرو گنتا تلاوت که دو گنتی او دا دی مقصد داره خپل وسته و گرو چه یو پارل تلاوت که ولیش که دو مثلا که ولیش واقیم السنت اللہ یوری منزل رور کئی زکاة واقیه اللہ ورطوی اللہ لقرد ونحسن ورطا خیستا وما تو قدم تاسمکی کولی ان پوسیب نفذ زند پار من خیر اندنی کمنا تجدو تاسمی بین زند اللہ پنید اللہ و خیر نگر دیر غورا و آزم او دیر غط اجرن پا سواب کی وستغفر اللہ بخن او غرد اللہ نا یقین لا پاک بخون که و مهربان ره